Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, Mekke ve Medine arası dolu devem olsa ve bunların yükleri cevahir olsa, cümlesini fakirlere tasadduk etsem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam," dedi. Ondan sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Osman, sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında?" dedik de, Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, gece 2 rekat namaz kılsam, her birinde Kur'an-ı Azîmüşşan'ı hatmeylesem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam," dedi. Ondan sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, "Ya Ali, sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında?" dedikte, Hazreti Ali kerramallahu veçeh, "Ya Resûlallah, Magrib ile Maşrik arası küffar ile dolu olsa, Rabbim bana kuvvet verse, cümlesiyle harp etsem, yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam," dedi. Ondan sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, "Ey benim ümmet ve eshabım! 7 kat yerler ve 7 kat gökler kağıt olsa ve deryalar mürekkep olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa ve bütün melekler kâtip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar, yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabını yazamazlar," diye buyurdu. Menkıbe, saraya yapılan mescit. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi İmam-ı Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, Harun Reşid zamanında kadıydı. Bir gün Harun Reşid'in yanındayken bir kimse diğerinden davacı oldu. Harun Reşid'in veziri de, "Ben şahidim," dedi. İmam-ı Ebu Yusuf, vezirin şahitliğini kabul etmedi. Halife, "Niçin vezirin şahitliğini kabul etmiyorsun?" dedi. İmam, "Bir gün ona iş buyurmuştunuz. O da size, 'Ben sizin kulunuz, kölenizim,' demişti. Eğer doğru söylediyse, kölenin şahitliği makbul değildir. Yalan söylediyse, yalancının şahitliği de dinlenmez," buyurdu. Halife, "Ben şahitlik edersem kabul eder misin?" dedi. "Hayır, etmem," buyurdu. "Niçin?" dedi. "Sen namazı cemaatle kılmıyorsun," buyurdu. "Ben Müslümanların işleriyle meşgulüm," dedi. İmam, "Halika taatın olduğu yerde mahluka itaat edilmez," buyurdu. Halife, "Doğru söylüyorsun," dedi ve sarayında mescit yapılmasını emretti. Müezzin ve imam tayin edildi ve ondan sonra namazı hep cemaatle kıldı.